e pentru că nu avea securitate arma pe care o i-au furat-o hoții. De asemenea, a fost anulat permisul de port armă, timp de 5 ani. După 5 ani, poate solicita din nou acest drept. Și cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața în Sicilia în urma valului de vreme nefavorabilă care afectează Italia de o săptămână. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ședința la vârful PSD organizată aseară de Liviu Dragnea cu apropiația săi în clădirea Parlamentului, jurnaliștii de la portalul de investigații Rise Project au anunțat că au intrat în posesia unei valize în care se afla un hard disk pe care sunt stocate documente importante pe care procurorii anticorupție nu le-ar fi găsit la perchezițiile din dosarul Teldrum. Ana Stanciu are toate informațiile. Sunt mii de facturi, acte constitutive de firme fantomă, extrase de cont sau documente ale unor interpuși, schița casei lui Liviu Dragnea sau mail-uri trimise de fiul său. Toate aceste documente sunt stocate pe un hard disk aflat în valiza găsită de un sătean din Teleorman. Jurnaliștii Rise Project spun că au verificat documentele și de săptămâna aceasta vor publica articole bazate pe cele peste 1000 de fotografii. Jurnalista Ana Poenariu explică la Europa FM că actele au fost ascunse cu puțin înainte de perchezițiile DNA din vara anului 2017, iar printre documente se găsește și o fotografie cu Liviu Dragnea în Brazilia. Ultimele documente care apar în această valiză au fost emise chiar înainte de perchezițiile DNA din vara anului 2017. Emise în sensul că ne referim la mail-uri sau documente contabile sau facturi. Acestea au fost printate efectiv înainte de percheziție. Se face referire și la Liviu Dragnea? În această valiză am găsit și acea fotografie cu domnul Liviu Dragnea în Brazilia. Deci este clar că sunt date referitoare și la el între aceste documente. Cum au fost descoperite documentele? În anul precedent noi am fost de mai multe ori în județul Teleorman pentru că am realizat o serie de materiale cu privire la domnul Liviu Dragnea și firma Teldrum și evident lumea știa de noi în acel județ. Ne-a contactat, am luat pur și simplu documentele de la el, valiza în sine și ne-am apucat să analizăm documentele. Dar nu v-a spus cum a ajuns în posesia lor? Asta nu știm. Pur și simplu a găsit-o pe proprietatea lui, din ce știm noi. Luna trecută, vă reamintesc, Instanța Supremă admitea redeschiderea unui dosar privind privatizarea societății Teldrum, procurorii motivând că au informații noi. Mesajul Liviule, valiza Liviule împotriva lui Liviu Dragnea a fost proiectat cu laser aseară pe clădirea Palatului Parlamentului de către membrii Asociației Evoluție în Instituție. Iar protestatarii din Sibiu, care de peste 300 de zile ies în stradă, au organizat ieri operațiunea Valiza. Aproape 100 de oameni s-au strâns în fața sediului PSD din Sibiu și au adus fiecare câte o valiză, referire la documentele găsite în Teleorman, acte legate de activitatea Teldrum și familia Dragnea. Iuliana Damian transmite. Protestatarii, vă vedem din Sibiu, au ieșit în stradă cu valize. Aproximativ 100 de oameni s-au strâns în fața sediului PSD, în zona denumită de mai multă vreme liberă de corupție, și au adus cu ei valize, cu referire la valiza plină cu documente, fotografii și imagini despre activitatea Teldrum, găsită pe un câmp din Teleorman. Protestatarii sibieni spun însă că faptele de corupție ale PSD sunt presărate pe tot cuprinsul țării, iar valiza cu mizerii este cel mai bun rezumat al guvernării PSD. De mai bine de 300 de zile, protestatarii, vă vedem, se strâng în fața sediului PSD din oraș și protestează timp de un sfert de oră împotriva coaliției de guvernare. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a convocat pentru astăzi o ședință a celui mai important for de conducere al partidului, Comitetul Executiv Național, asta deși numărul 2 din partid, președintele executiv Viorica Dăncilă, se află în calitate de prim-ministru într-un turneu în țările arabe. Cel mai important subiect care ar putea figura pe agenda întâlnirii socialdemocraților este excluderea puciștilor care au cerut demisia lui Liviu Dragnea. Unii lideri județeni cer acest lucru, alții îndeamnă la calm. Are mai multe detalii corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Agenda CEX nu a fost comunicată oficial, dar două teme majore așteaptă să fie tranșate în interiorul PSD. Situația puciștilor și remanierea guvernamentală. Având în vedere că premierul Viorica Dăncilă este plecată din țară, remanierea va fi pusă în stand-by. Surse din interiorul formațiunii declarând că Dragnea intenționează să supună dezbaterii excluderea unora dintre contestatarii săi, printre care Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu. Grupul anti-Dragnea din PSD i-a transmis însă președintelui partidului că dacă va forța excluderea vreunui nemulțumit la ședința Comitetului Executiv, tot grupul va demisiona din partid și va vota moțiunea de cenzură. În acest moment, din nucleul dur al puciștilor fac parte Paul Stănescu, Adrian Țuțuianu, Marian Neacșu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Ion Mocioalcă, la care s-a alăturat și Gabriela Firea. Aceștia controlează un număr de parlamentari care ar determina pierderea majorității de către coaliția PSD-ALDE dacă ar pleca din partid. Pentru Europa FM, Cristian Citre. Ședința Comitetului Executiv Național al PSD a fost convocată pentru ora 12, întrebat în weekend la Realitatea TV dacă în cadrul acestei întâlniri se va discuta despre tensiunile din partid. Florin Iordache a spus, citez, mai bine ne despărțim de cei care nu respectă deciziile majorității. La ședință nu va ajunge unul dintre principalii contestatari ai actualei conduceri ai PSD, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Dacă va avea loc așa cum se zvonește luni sau miercuri, din nefericire eu nu voi putea participa, pentru că am acceptat încă din luna august invitația de a merge la Madrid într-o delegație oficială, deci nu se pune problema să fug de o ședință de partid și chiar nu am motive să fug, dar activitatea mea de primar general trebuie să aibă întâietate. Vineri, președintele PSD Liviu Dragnea spunea că la ședința de astăzi se va discuta în principal subiectul propunerilor pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară și pentru CNA. Senatorul PSD Nicolae Bădălău și jefuit și amendat, printre bunurile furate din casa de hoț se numără și o armă. În timp ce oamenii legii s-au întors în casa parlamentarului din județul Giurgiu în căutare de indicii, senatorul a fost amendat și lăsat fără permisul de portarmă. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, Emanuela Sârbu, a confirmat pentru Europa FM sancțiunea, dar nu a dat detalii despre bunurile furate. Proprietarul armei a fost amendat cu o amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. De asemenea, a fost anulat permisul de port armă timp de 5 ani. Nu va mai avea dreptul la permis port armă. După 5 ani, poate solicita din nou acest drept. Conform legii, titularul dreptului de deținere a armelor tale are obligația să păstreze armele și munițiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele. Locuința din Giurgiu a senatorului Nicolae Bădălău a fost partă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Până acum au fost audiate mai multe persoane. Astăzi, la Instanța Supremă, e programat un nou termen în dosarul angajărilor fictive de la Teleorman, în care președintele social-democrat este acuzat de instigare la abuz în serviciu pentru fapte petrecute pe vremea când era președinte al Consiliului Județean. Primul termen a fost pe 8 octombrie, dar magistrații au decis amânarea judecății pentru a le da posibilitatea unora dintre inculpați, printre care și liderului PSD, să-și angajeze avocați. În acest dosar, Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Procurorii din Pitești cred că ofițerul de la crimă organizată care și-a împușcat mortal copilul cu arma din de la serviciu, apoi s-a sinucis și a premeditat gestul. Alexandra Sănescu are detalii. Polițistul de la crimă organizată și copilul său au fost găsiți morți în apartamentul bărbatului din Pitești. Prima ipoteză a anchetatorilor este aceea că bărbatul și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis. Potrivit unor surse din anchetă, polițistul fusese testat psihologic în ianuarie și declarat apt. El divorțase de soția sa săptămâna trecută și se pare că trăia cu impresia că aceasta și-a găsit un iubit, tot un polițist, arată sursa citată. Mai mult, se pare că cea care a cerut divorțul este chiar femeia. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, polițistul nu a fost cercetat disciplinar sau administrativ, iar soția nu depusese sesizări împotriva lui. Cei doi aveau custodie comună. Femeia a dus sâmbătă dimineață copilul la locuința fostului soț, după care bărbatul nu a mai răspuns la telefon. Astfel, femeia și ea, polițist, a alertat serviciile de intervenție. Așa a descoperit tragedia. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața în Sicilia în urma valului de vreme nefavorabilă care afectează Italia de o săptămână. Aproape 30 de persoane și-au pierdut viața în ultima săptămână în peninsulă, lovită de furtuni puternice, inundații, alunecări de teren și vânt violent. Iuliana Uchi relatează. Bilanțul anterior indica 10 decese în Sicilia. Cele două persoane, un bărbat și o femeie, au murit după ce mașina în care se aflau a fost luată de torenți. Sunt în continuare persoane dispărute, a precizat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei Siciliene. Printre cele 12 victime se numără și o familie întreagă. Scafandrii din operațiunile de salvare din Sicilia au descoperit 9 cadavre într-o casă inundată după ploile puternice din regiune. Brigada de pompieri a anunțat că mama, tatăl, copii și bunicii au fost găsiți într-o casă din apropierea capitalei siciliene Palermo. Vânturile violente și ploile abundente care au afectat Italia au distrus de asemenea zeci de hectare de pădure, în special în nordul țării. Regiunea Veneto din nord-estul Italiei a fost deosebit de afectată. Guvernatorul a declarat că pagubele în urma furtunilor din regiune ar fi de cel puțin 1 miliard de euro. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Nor și ceață în prima parte a zilei în regiunile sud-estice, vântul suflă mai tare în sudul Banatului, pe litoral și la munte, în special pe creste. Valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, astfel temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 14 și 26 de grade. Ceață acum în capitală, apoi cer variabil și o maximă de 15, poate 16 grade. Centralele termice Baxi, calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a trecut la limită de Astra Giurgiu 1-0 și rămâne la 2 puncte în urma liderului CFR Cluj. La jumătatea primei reprize, oaspeții au ratat un penalti pe Arena Națională. Bălgrădean a apărat șutul albanezului Lulacu. Portarul i-a mai salvat pe roșialbaștri în două rânduri, iar golul a fost înscris tot din lovitură de pedeapsă, Noere, în minutul 67. Penaltiul a fost obținut de Olimpiu Moruțan, intrat la pauză în locul lui Florinel Coman și el aproape de gol dintr-o lovitură liberă scoasă de sub bară de laser. În urma înfrângerii, Astra rămâne pe locul al șaselea la 9 puncte de lider. Să mai spunem că tot ieri, FC Viitorul s-a impus cu 1-0 în deplasare la Dunărea Călăraș, gol marcat de Drăguș în minutul 88. Campioana României la handbal feminin, CSM București, nu își revine și are probleme în Liga Campionilor. Tigroaicele au suferit a doua înfrângere în grupă, 26-31, în sala Dinamo cu Vipers Christian Sand. Pentru formația norvegiană a fost prima victorie continentală a sezonului. Echilibrul s-a rupt la jumătatea primei reprize când scandinavele au marcat 5 goluri consecutive și s-au desprins la 11-6. Cristina Neagu și Radicevici au marcat de câte 8 ori, însă CSM București nu s-a putut apropia la mai puțin de 3 goluri de adversară. Învinsă și de ultima clasată din grupă, formația germană Bietigheim, campioana României este pe locul al doilea cu 4 puncte, urmată de norvegiene și nemțoaice cu câte 3. Lideră este cu 6 puncte Rail Cargo Ungaria, pe terenul căreia CSM București se va deplasa săptămâna viitoare. Doar ultima clasată din grupă nu se va califica în faza următoare a Ligii Campionilor. Tenismenul Karen Khachanov a dus până la capăt surpriza în turneul Masters 1000 de la Paris, l-a învins în finală pe Novak Djokovic, 7-5-6-4. Rusul de 22 de ani a reușit cea mai mare performanță a carierei, după ce a eliminat pe parcurs alți 3 adversari din top 10 mondial, John Isner, Alexander Zverev și Dominic Thiem. Khachanov a pus capăt unei serii de 22 de victorii consecutive, începută de Novak Djokovic în august și care îl propulsează începând de astăzi în vârful ierarhiei mondiale. Sârbul redevine lider după 2 ani, timp în care a avut mari probleme medicale. A fabuloasă revenirea lui Djokovic în postura de lider mondial, sigur a profitat și de problemele de dată recentă ale lui Rafael Nadal, care l-au forțat pe spaniol să abandoneze, să declare forfet pentru acest turneu de la Paris și de aici revenirea lui Djokovic în postura de lider mondial, însă oricum... Începută în luna iunie, de pe locul 22 mondial, este o ascensiune impresionantă. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Fiecare zi are muzica ei, nu e așa? Așa. Avem multe mesaje în această dimineață, majoritatea atrag de November Rain. E foarte lungă piesa și nu ne lasă Vlad să o difuzăm, așa că... Așa că nu mai insistați. Poate o să o propună Vlad la un moment dat, nu știu, în bătălia hiturilor și o să câștige atunci, fără îndoială și așa mai departe. Avem vreo variantă Queen? Și o difuzăm seara. Azi ar fi o bună idee, nu? Ar fi, da. Hai să vedem. Dar n-ai promis că vii cu altceva azi? Aveai o promisiune de săptămâna trecută. Avem, dar dacă vrea publicul... Bine, hai că vedem. Călin din Brașov, printre alții, ne-a scris de November Rain. Try to remember sau septembrie vine. N-am înțeles asta, de asta am și citat. Poate înțelegeți voi, a? Nu, n-ați înțeles. O melodie frumoasă de toamnă e de la Horia Brenciu, septembrie luni.